Couldn't relax, couldn't sit back and let the sun light in my lap. I sang a hymn to bring me peace, and then it came a melody. It felt so sweet, it felt so strong. It made me feel like I belong, and all the sadness inside me melted away like I was free. I found what I've been looking for. At all, I've never been the type to call. I realize to be happy, maybe I need a little company. So now you know it all, that I've been és la música i la fantàstica companyia que ens portava Marina and the Diamonds des del seu àlbum de 2015 anomenat Fruit, amb aquesta cançó que és la que obre el disc. Precisament el seu tema s'anomenava Happy, feliç. Seguim amb nous àlbums, nous EPs que ens aporten gent com Raquel Sofía amb Te odio los sábados. D'aquest EP extraiem la cançó La Ecuación. Això és Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. Cada vez que me haces daño escribo una canción. Voy a volverme famosa a cuenta de tu traición. Si cada vez que tú me dejas hay una lección, voy a tener doctorado en cuentos del corazón. Pero somos dos bajo el sol, tú y yo, el uno para el otro. Y si no estás, yo no sé qué hacer. Para el otro, y si no estás, yo no sé qué hacer. estamos tú más yo. Tú más yo, nene. El teu cor és un tambor, batega fort, perquè no coneix la por. El coratge avui pren el teu nom. Ets un lleó, fas del món un lloc millor. Tens la sort entre els teus punys, el foc als ulls, per tu res és massa lluny. Tots els teus camins són plens de llum. Tu tens el do de la pena en fas cançó. El teu cor és un tambor, batega fort. Sé que mai no tindràs por, perquè avui la vida esclata en el teu nom. Aixeca el vol, el teu crit encén el tro i la teva flama eclipsa el sol. Sota els teus peus, ara ja és teu, com també el favor dels déus. La veritat creix en la teva veu. Ets una allau, un guerrer que ens dona pau. I amb la força del teu braç trenes un llaç que ens uneix com mai abans. A bord d'un esperit rebel i audaç, passa l'acció, pinta els dies de color. Els Catarres, una de les millors formacions del nostre país, també ens acompanyaven amb el seu nou àlbum, aquest fantàstic banc Big Band, amb el teu cor és un tambor, una de les cançons que hem seleccionat d'aquest disc. Eres lo que más quiero, anem amb la música de Durano, des de l'àlbum Cajón de Sueños. Duro como una lanza que se clava en el costado, un zarpazo que desgarra el corazón. Su suspiro que sueltas al aire y una mano sobre el cristal. Aquí sobran las palabras, no hace falta más. Porque tú y yo, siempre los dos, no hay nadie en este mundo. Y es que me duele igual que a ti. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, your heart won. I know that you got your reasons. These things that are pleasing you can't hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy. She'll beat you if she's able. You know the queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can't get. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger are driving you home. And freedom, oh, freedom, well, that's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone. Don't your feet get cold in the wintertime? Sky won't snow and the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day. You're losing all your highs and lows. Ain't it funny how the feeling goes away? Desperado, why don't you come to your senses? Come down from your fences. Open the gate. It may be raining, but there's a rainbow above you. You better let somebody love you. You better let somebody love you. Before it's too late. Una fabulosa cançó històrica, aquesta peça que ens aportava la Diana Krall des del seu 12è àlbum d'estudi. L'artista canadenca va realitzar-lo el 3 de febrer de 2015 a través de Verve Records, produït per David Foster, i que va extreure aquest senzill, aquest Desperado, una cançó original que recorda dels Eagles amb els seus compositors Glenn Frey i Don Henley. Després d'aquesta música escoltarem una mica de bon ritme ballable, David Campo i Bassi i el seu Still the Show. It's after midnight, I cannot see right. Where did you go? Wanted to see you. You got that something like I've never seen before. Like I've never seen before. Feathers up on this floor. Get my attention when you walk through the door. show. Aquest és un artista llatí que actualment comença la seva carrera artística i ho fa al Regne Unit. Es diu Oli Silver, la cançó Quiero Soñar. Quiero volver a sonar de nuevo. Me gustaría empezar de cero. Cuanto quisiera girar mis pasos y alejarme ya del pasado. Me gustaría sentirme libre, dejar que tu corazón respire. Quiero vivir esta vida vivo y hacer las paces conmigo mismo. Quiero decirte cuánto lo siento. Tancarem aquest segment del nostre espai de Musicòpolis presentant més nous senzills com aquesta cançó que ens porta Matt Lynn des dels Estats Units, una producció independent que es diu Kiss Me Goodbye. me goodbye. Oh, baby, it really burns, 'cause I'm on fire. It's black and nothing.